Kantlar maya kuşin deynoyum ben atoy Kantlar maya kuşin deynoyum ben atoy Bi gata var bi suvar ve de چکنم سی خان تلاوام دلام گریدی هر کی که خانه نکشت شمش شرابی چکنم سی گل ممواید دلم کباید هر کی که کرم کش شمش شرابید آخمه شمه وز شراوه موسیقی